Книга «Вихід», розділ 10. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона, бо я закаменив серце його і його слуг, щоб виконати оці мої знаки посеред них, щоб ти оповів це синам і внукам твоїм, що я зробив з єгиптянами і які знаки створив посеред них, щоб ви знали, що я – Господь». Прийшли Мойсей та Арон до фараона та й промовили до нього: «Так говорить Господь, Бог євреїв, доки відмовлятимешся покоритися мені? Відпусти мій народ, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити народу мого, то ось завтра наведу я сарану на край твій, і вкриє вона лице землі так, що землі не стане видко, і поїсть останок того, що заціліло у вас ще від граду, та огризе всяке дерево, що росте на ваших полях. Вона наповнить будинки твої, і будинки усіх слуг твоїх, і будинки всіх єгиптян. Такого ще не бачили ні батьки, ні предки твої з того часу, як вони зайняли цю землю, і по цей день». Та й обернувшись, він вийшов від фараона. І промовили слуги фараона до нього: «Доки цей наворожуватиме на нас нещастя? Відпусти геть цих людей послужити Господові, Богу їх. Чи й досі ти не помітив, що Єгипет погибає?» І завернули Мойсея та Арона до фараона, а він каже їм: «Ідіть, принесіть службу Господові, Богу вашому. А хто ж це хоче йти?» Відповів Мойсей: «З юнаками та старими нашими підемо, з синами і дочками нашими, з вівцями і волами нашими підемо, бо то свято Господнє для нас». І сказав фараон до них: «Нехай Господь буде так з вами, якщо я відпущу вас і приналежне вам. Глядіть, бо щось лихе ви замишляєте собі. Ні, не бути цьому. Ідіть собі ви, чоловіки, та й послужіть Господові. Цього ж бо якраз самі й домагаєтесь». Та й вигнали їх зперед фараона. Сказав Господь Мойсеєві: «Простягни руку твою над єгипетською землею, і налетить сарана на єгипетську землю, і пожере всю траву в країні, усе те, що заціліло від граду». І простяг Мойсей палицю свою над єгипетською землею. Господь же навів на країну східний вітер увесь той день і всю ніч, а над ранком нагнав східний вітер сарану, що налетіла на всю землю єгипетську. Вона спустилась скрізь у Єгипті тьмою тьменною. Ніколи раніше не було такої сарани, та й потім ніколи не буде. І вкрила лице всієї землі, аж земля почорніла, і пожерла вона всю зелень польову і плоди дерев, що заціліли. Не зосталось нічогісінького зеленого на дереві, ані на кущі в полі по всій єгипетській землі. Метнувся фараон, щоб покликати Мойсея та Арона, та й сказав: «Згрішив я перед Господом, Богом вашим, та й перед вами. І оце благаю, простіть мені ще і цей раз мій гріх, і помоліться Господу, Богу вашому, щоб відвернув від мене тільки оцю смерть». То і вийшов Мойсей від фараона та й став молитись Господові. І навів Господь вітер західний, такий сильний, що зняв сарану вгору та кинув у Червоне море. Не зосталось ні однісінької в цілім краю єгипетським. Та Господь окаменив серце фараонове, і не відпустив він синів Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: простягни руку твою до неба, і постане така густа темрява над єгипетською землею, що її можна б дотикатися. Простяг Мойсей руку свою до неба, і постала густа темрява по всій єгипетській землі аж на 3 дні. І не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом 3 днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Тоді прикликав фараон Мойсея та й каже: «Ідіть служити Господові, тільки отари та череди ваші нехай зостануться, челядь же ваша нехай теж іде з вами». Сказав Мойсей: «Ти сам мусиш дати нам у руки жертви і приноси, щоб ми могли принести їх Господові, Богу нашому. Наша скотина теж піде з нами, не залишиться ні копита, бо з неї братимемо на службу Господові, Богу нашому. Бо ми й самі не знаємо, чим служитимемо Господові, аж поки не прийдемо туди». Але закаменив Господь серце фараонове, і не схотів він відпустити їх. І сказав йому фараон: «Геть від мене, та бережись, щоб не з'являвсь більш передо мною, бо того дня, коли побачиш моє лице, смерть тобі». Мойсей відповів: «Правду сказав ти, вже не бачитиму лиця твого».